Ondertussen is Thousand Float, Peter Pan, is de onze stadspeter, Peter Holvoet, binnengevlogen. Ze hier binnengekomen. Ik zou zeggen, hang de sabel aan de kapstok en ga zitten. We gaan er eerst nog een stukje muziek voor gooien. Stand and Deliver. Adam and the Ants. On looking flash and grabbing your attention. The devil said your stereo and your record collection. The way you look, you'll qualify for next year's old expansion. Stand and deliver your money or your life. Try in the mirror, laugh a little at night. I'm the dandy highwayman, so sick of easy fashion. The clumsy boots, pickaboo ropes that people think so dashy. Mistake is making. Stand and deliver your money or your life. Try is a mirror, a bullet or a knife. And even though you fool your soul, your conscience will be mine. Oh, boy. Where only showbiz loses. We're the dandy highwayman and here's our invitation. Throw your safety overboard and join our insect nation. Stand and deliver the money or your life. Try in the mirror, a bullet or a knife. Even though you fool your soul, your conscience will be mine. Oh, mine. Ja, het is al te laat om op een gemak te gaan zitten, want Adam en de Ant zijn ondertussen al gedaan. Welkom Peter. Goedemiddag allemaal. Wacht, ik denk dat je beter die een andere micro pakt, want die wordt niet zo goed. Ja. Goedemiddag allemaal. Je droog het dan weer te goed. Stads Peter. Met een gerecupereerde linkerlong. En je zit bedankt al voor mug. De uitnodiging, hè? Zeg het mij. Je zit al mug en je moet nog beginnen. Ja, ik ben rap mug. En dan vanavond? Ja, is het muzeval, hè? In de opzak om 8 uur. Dus, iedereen is welkom, hè? Mm-hmm. Dus, dat is lang geleden dat ik nog heb voorgelezen, want we zijn een tijdje buiten straat geweest. Maar we gaan vertellen over... De bloemlezingbundel, de reis naar inframundo. Ik krijg je hier gewoon niet uit, zeg. Ik heb een cd meegebracht, maar dat zijn stadsgedichten die ooit Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra hebben opgenomen. En er, als je nu nummerke 7 draait, het reuzenlied of zoiets. Ja, ik was zoiets. Dat is een liedje. dat ik heb geschreven voor die Ruzin van Royal Deluxe. En die kon niet slapen van het lawaait. En die had ook last van haar remblokjes. Maar ik weet niet of de klank goed is, hè. Nummer 7. Maar het is heel mooi als Josse van den Berg, 10-jarige operazangertje, begint te zingen. Dat is wel heel schoon, hè. Dat zullen we... Maar ik weet niet of de opname, dat was ergens in een cultuurcentrum in Ekra. Maar dus nummer 6 wilde zeggen, hè? Want nummer 7 is The Pirates of the Caribbean. Dan is nummer 6. Je zit al even goed als waar. Dus scheringen in slag. En je hoort Walter Metz op de djembe. Allee, verwaard. Het reuzenlied. Het reuzenlied. Giganten in de droge regen, het ijslandschap ten hemel. Een zandbank was een berg voor ons, een delta voor de reuzen. Hier werden wij geworpen toen de paarden met ons spraken. Wij planten hutten tot een heem, de handen in de schel. Zong zijn reuzenlied, de tollenaar in transe. De zeilen bonden, torens klommen, maar de stroom werd afgesloten. Het goud van Zuid-Amerika, met rubbens aan de kade. Een broeihaard van cultuur, een eiland op de zweten tijd. Bloed gemixt met roet, wij blijven reuzenmakers. Napoleon en Luitkanon, wij bleven watergravers. Met honger op de donderkloot en pierala marschranzen. De Pruisenmars klonk als de hel. Viva, come on! Symphonic Pop Orchestra en de opera stemke van Josse van den Berg en Walter Metz op de djembe. Ik had toen weinig stem, ik was toen volop aan het crashen, maar ik heb misschien er iets van gehoord. Nee, het viel niet op. Ah ja, dat is goed, dat is goed. Nee, nee. Maar dan moeten we horen dat het gaat crashen. Hè. wacht, want jij wil wat water horen, hè? Ja, om in de stemming te komen voor zo, vanavond in de Muzeval dan op zo'n beetje op de achtergrond zo het zeeorgel van Zadar, dat is in Kroatië. Oh, ja, en dat is een ja, dat is zo tegen het water, want het is een heel constructie. Een architect dat heeft dat gebouwd. Ja, dat zijn, ik zie dat op filmpje. De live equipment. En het is dus een volledig orgel gebouwd. Ah. Al die pijpen zijn allemaal dus juist gestemd. En dan de zee, de golven, die komen er gewoon in. En die maken dan muziek. Amai, de poëtische pijpleidingen. En dat is wat je dus nu in de pijpleiding krijgt op de achtergrond. Amai. Als je hiermee kunt leven, dan kun je vertellen wat dat er vanavond ons te wachten staat. Ah, ik moet dat nog in elkaar steken, maar ik ga gewoon vertellen waar ik de laatste 20 jaar mee bezig ben geweest. Dat is eigenlijk een heel reis in het hoofd. Hè. Echte reizen maak je in je hoofd, zegt mijn lieve Noëlle altijd. En ik had mijn eigen een dubbelnaam gegeven, Holvoet, en de naam van mijn moeder Hansen erbij, want dat waren twee tegenovergestelde mensen in elk opzicht. En toen ik jong was, moest ik die twee tegenovergestelde kanten in mij ook bijeen krijgen. Een hele donkere kant en een zachte speelse kant. En dan ging ik eigenlijk op zoek naar de donkerste plekken in mijn hersenen. En ik ben dat beginnen opschrijven vanaf mijn 16 jaar. Ik heb dat op den duur, toen dat ik Luis Marquez heb ontmoet, ik weet niet of je die kent, dat is een fantastische jazzmuzikant uit Mexico, die met grote schelpen muziek maakt. Mm-hmm. En die heeft een voorstelling rond Inframundo, de 9 ringen van Inframundo. Als je sterft, moet de 9 sferen doorlopen. Ik heb dat op den duur de reis naar Inframundo genoemd. En ik had zo'n scenario gemaakt met titels van dichtbundels. Waar dat de reis naartoe ging, dat wist ik niet. Ik wou alleen eigenlijk op reis gaan in mijn eigen hoofd. Hè. En ik heb dat nu gegroepeerd. Die boek heet ook De Reis naar Inframundo. Omdat dat een zware trip is en veel mensen konden daar niet in komen. Laat ik nu de structuur zien. Je hebt moedergedichten, vadergedichten, oorlogsgedichten. En het is eigenlijk de strijd tussen de tovenaar en sneeuwmaker. De tovenaar, dat is geen Walt Disney tovenaar, dat is zo een stof voor de donkerste kant in ons allen. Zo'n machtswellustige mens. Je komt ze soms wel eens, ook zelfs in de culturele sector, tegen. Zo. Mensen die hun innerlijke kracht en macht gebruiken. En sneeuwmaker, die woont in hetzelfde hoofd. Hè? In hetzelfde hoofd is eigenlijk stof voor de gevoelige kant. Maar die moet oppassen dat hem zelf niet, want die wil sneeuw toveren. Hè? Die wil sneeuw maken en die zit met muziekbolletjes. Ik heb er eentje bij, bezig te verzamelen om sneeuw te kunnen maken. Maar die moet zelf oppassen dat hij niet vergeleidt naar de kant van de tovenaar. Dat was in de periode, lang geleden, in mijn wilde jaren, de jaren 80, dat ik die twee uitersten echt, dat ik nog heel gespleten was. Ik had allemaal verschillende alter ego's. Ze kenden mij in Schipperskwartier als Cowboy Johnny, en dan zat ik daar in de vitrine in een cowboypak en ik had allemaal verschillen. Ik moest al die figuren eigenlijk bijeen krijgen. Ik heb dat dankzij de poëzie een beetje bijeen kunnen schrijven op. Daar ga ik vanavond over vertellen en voorlezen, want er zijn gedichten die moeilijk voor te lezen zijn omdat die in de vormen van wolken zijn die voorbij vloeien, maar er zijn evengoed kinderliedjes bij of donkere oorlogsgedichten. Maar als de mensen in een luisterrijke stemming zijn, het is geleden van de 100ste Muzeval, dat ik zijn langs geweest. Ik bedoel, ik heb nooit vast op voorhand wat ik kan voorlezen. Dus ik zie dat altijd naar de moed, de sfeer van het moment. Hè. We zullen zien wat er gebeurt. Het is eigenlijk zo de spanning tussen dingen die je die resultaten hebben, die je onder controle kunt hebben, ja. En dingen die eigenlijk vanzelf terug verdwijnen, die je moet loslaten. Die gelijk die sneeuw, die smelt. Hè. Ja, die kunnen niet willen bijhouden. Ik ben 20 jaar geobsedeerd geweest eigenlijk door een soort een momentje dat je niet kunt vasthouden. Zoals een vos die in de lucht springt, die met zo'n maffe vossensprong. En dat moment, dat probeer ik in de poëzie vast te houden. Maar dat kun je niet. Dat is zoals als je naar een concert gaat en er gebeurt iets, amai. In het begin hadden ze ook kijken naar een product, hè, iemand die er op het podium staat. Hè. En je hebt het publiek, maar als het echt goed wordt, dan gebeurt er iets in de zaal. Hè. En het is wat ik zo. En soms val ik op mijn gezicht. Maar soms gebeurt er wel iets. In de tijd met die zigeunermuzikant als Tja Limburger, dat was wel fantastisch. Dan zijn er toch wel schone momenten geweest. Maar mijn eerste versregel, toen ik 16 jaar was, was ik breek mij af, bouw mij op. Dus het is eigenlijk één golfbeweging. En ook het kwetsbare laten zien, ik vind dat belangrijk. Zo niet alleen de geslaagde eindproducten, maar ook de momenten die... Ja, de zwakke momenten, die durf ik laten zien. Ook in gedichten maak ik bijvoorbeeld flauw grapjes. En in de poëziewereld kunnen ze er niet altijd mee lachen. Van, draag geen string onder uw kilt. Ik vind, ja, zoiets. En dan valt Luc Gruet van zijn stoel. Ja. Maar ik vind dat erbij hoort. Het is eigenlijk een soort totaalgeluid met hele zware dingen. Bloedend zand van Oeruzkan en Darfur. En dan tegelijkertijd... En dan maakt er iemand een grapje en zo is een beetje het leven, hè. Mm-hmm. De geluiden van de buitenwereld die stromen in mijn poëzie binnen. Hè. Amai, dat zijn al een heel samenvatting. Ja, dat is een samenvatting om te bekomen een gedichtje voorlezen. Een gedichtje. Ja. Ik zou eens iets voorlezen van David Bowie. Is dat goed of het liever iets? Dat is ook goed, hè. Dat is toch allemaal hetzelfde, hè. Voor wat het komt. Ik weet niet. Ik heb hier iets, ik kan dat opdragen aan Didi de Paris. Ah ja. Ik weet niet dat hem luistert. Hè. Ik ken ze net hem vanavond komt. Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, ho, ho. I leaned back on my radio, ho, ho. Some cat was lying down, some rock and roll of the soul, he said. Then the loud sound did seem to fade, came back like a slow voice on a wave of haze. That were no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he think he'd blow our minds. Ja, dat is hem zelf. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Instrumentaal tussenstukje. Ja. Enzovoort. Ik vond dat Stardust. Ik vond dat toch eigenlijk een schone tekst toen ik vol met puisten stond. Ja? Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may come tonight. Don't tell your papa, holy get us locked up in fright. Toen moet ik een beetje denken aan dat liedje ook van The Passenger, hè? Van de hip-hop. The stars are shining for you and me. En dat zijn eigenlijk de sterren in het hoofd. En dat is eigenlijk een trip geweest, maar dat ik geen drugs voor nodig had. Dankzij de constructie van onze hersenen kunnen wij op reis gaan. Huh? Ja. Het eerste gedicht dat ik ooit geschreven heb, zo begint de bloemlezing, heet De Stollende Wraak van Entraak. Dat was een van die personages. Ik breek mij af, bouw mij op. Overstag en overkop. Schuimbekken. Kiel halen en optrekken. Check bugger mik net, bugger mik op. Overstag, och hoofdkeus. Je me demolie, me construit. break myself up, break myself down. Take a back and then flip-flop. Matroos, wat wenst u, haak? Avanti, van lava tot spumanti. West wordt oost. Noord wordt zuid. Andere zonnen, andere planeten, stervelingen die van geen ophouden weten, die hoge baren trotseren, van inzinkingen leren, een vuurproef doorstaan als zij in de waan verkeren, in een baan rond vuureiland. Een vuureiland is eigenlijk de plek waar de hersenen in brand staan. Dat is een van mijn jongste gedichten. In de loop der tijden zag ik veel mensen met hersenbrand die dan moesten opgenomen worden. Dat hebben ze bij mij gelukkig niet moeten doen. Maar dat heeft me eigenlijk tot veel gedichten geïnspireerd, hoe dat tijdens psychoses eigenlijk de hersenen overpakken. En je overgeleverd ze en die vulkaanuitbarstingen krijgt van beelden. En de mens die daar dan op zijn bed ligt, die kan dan niet meer de hersenen pakken over. En dat vind ik... Want dat gaf wel gedichten in die tijd van Dwangbuis, van Houdini en zo. Je hebt gehoord dat. Ja, zwaar gedicht, ja. Een psychose, een vorm van bevrijding is voor sommige mensen. Ja, als je mij dat ooit verteld. Als je eruit komt, je krijgt wel zware terugvallen en je kunt daar rijker uitkomen natuurlijk. Hè. Ik heb wel mensen gekend die daar zijn ingebleven, helaas ook. Dus, maar het zijn, zoals ik een paar maanden geleden fysiek gecrashed, en kun je ook geven lichaam en geest soms een signaal dat genoeg geweest is. En dan krijg je iets anders, hè. Wow. Maar we gingen een vrolijk uurtje maken. Ja. Zie dat we volk hebben van de avond, hè? ja. En dan, ik heb juist een nieuws gehad dat het dan definitief ook doorgaat donderdag 25 augustus. Ah, ja. Dat zullen we het daar eens over. Maar dat is toch wel wat geweest, hè. Zeg, amai. Ja, dat was... Je had die bevalling op die... situatie niet eens. Op die lange muur, er aan de kaai, de waterkeringsmuur. Met een groot stuk van het wandelgedicht van de Herman J. Klaes mee opgenomen. En 25 augustus om 8 uur in het Lidderhuis wordt dat teruggestenseld. Gaan we dat... Dankzij Stichting Pipelines terug verspreiden. En dan hoop ik dat we allemaal naar het Conscienceplein, dat het niet stortregent en dat we op het Conscienceplein den Herman kunnen eren met zijn gedichten. En ja. Iedereen dus muziek meepakken en wie weet dat er wat volk komt. Dat zal wel zijn. Vind je dat goed dat ik dat begin van... Pierwaaiers even laat horen zoals je dat gebracht hebt toen aan de kooi. Ja, het is eigenlijk geen stadsgedicht. Het is het antwoord op het... Het is eigenlijk Adriaan de Rover heeft een gedicht geschreven op de linkeroever, op die building. Heb je dat al gezien? Ja. Je kunt dat op Noorderterras hier. Er is een gratis verrekijker die marcheert. En dan zie je Mijn stad van Adriaan de Rover. En dat is eigenlijk... Ik wou er een antwoord op schrijven. En ik dacht op Noorderterras. En toen ik ziek was, kwam Antwerpen Bokkenstad langs om te zeggen dat ze de kaaimuur gingen overschilderen. Ja. En ze zei, maar Peter, om dat te vermijden, kun je misschien beter een tekst van jezelf erop zetten. Want ja, er komt reclame van de stad of een copywriter of zo. Mm-hmm. En ik zei, ja, en het gedicht van Herman J. Klaes dan, uit 91. Ja, voor hetzelfde geld gaat dat allemaal verdwijnen. Dus had ik met een heel moeilijke beslissing. En dan heette Koen Kaja nog een vlammende dingen. Maar ik vond dat goed dat hij dat gedaan heeft. Zodanig. Want het was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met de stad. Ik heb een vrijbrief. Dus ik pak dat serieus op. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Hè. En het eerste contact met de stad is eigenlijk via Antwerpen Boekenstad. Michiel van den Bril. En ja, ineens krijg je dan zo echt contact, alleen contact via een e-mail, met Stad. Met het orgaan Stad. Ja, ja, het was dan toch zo, hè, want die hebben een heel project met die heraanleg van de kaai, waar ik dan ook zelf vraagtekens mee had. Maar ik vond niet dat dat risico mocht genomen worden, dat die gedichten van de Herman zouden overschilderd worden. En dan hebben we een groot stuk, nogal op een goede zichtbare plek, waar het meeste toeristen zijn, van Herman uit dat wandelgedicht, daar met toestemming van Pipelines aangebracht. Met die waterkeringsmuur, dat zou volgens mij een van de eerste zijn, dat ze gewoon wegdoen. Ja, ze hebben er heel andere plannen mee. Ja. Gezien op het boekje dat we erbij krijgen. Ja, ja, dat is nog zo. Dan moeten we de brokstukken in het mes krijgen. Ja. Ja. Dat boekje, er is dan een boekje uitgegeven door de stad, maar ik heb dat ook eigenlijk via gewoon een ontwerper te weten gekomen. Dat is een heel schoon boekje wel geworden, maar inderdaad, uiteindelijk komen er allemaal zo... Ja, de maquettes, hè. En daar zijn ze heel goed in, maar de resultaten, dat is bang afwachten. Want ik woon ook aan de maquette in Berchem, aan het plein van Berchem station. Amai. Ja. of dat Astridplein was. Daar dat is al hetzelfde. Hè. Het is, en ik ben eigenlijk, als je in de jaren 80 aan de kaai zat, dat was gezellig. Er kwam niemand bij zitten. Ik hou van die kasseien en dat gras. En ja, het beton rukt op. Het meeste schrik heb ik voor mijn ultiemste lievelingsplekje, dat is er in de bocht. Nog voorbij het Zuiderterras. Ja, die de stijg. Sloepenweg. Ja. De Sloepenweg. Wat een Kattendijkdok. Het Kattendijkbrug was. De ezeltjes nog stonden in de scheldtapen vroeger. En dat gaat allemaal verhoogd moeten worden. Natuurlijk, er is werk aan. Ze moeten dingen doen, maar als dat plekje weg is... Ja. Dan ben ik hier ook dus, wel weg. Het schunste plekje van Antwerpen. En dan meen ik trouwens, achter de toog van de hopzak hangt ook in dat oval dat plekje geschilderd. Ja. Door, wie heet dat daar geschilderd? De Peter. De Peter Hosto heet dat daar geschilderd. Ja, in de jaren 90, hoe heet hem toch? Die met zijn ezel die daar... De Harry. De Harry, met zijn bananen in de boom. Ah, we zien ook al met bananen bezig. Okay. Ja, die waren in een boot. Gegaan. Ik weet dat die met zijn ezels door de tunnel is gegaan. Zeg, zullen we iets luisteren? Het is geen stad, dus ik heb gewoon... Want ik kreeg brieven van gepensioneerden. Ja, mensen kunnen inzendingen doen op onze kaai, maar wij hebben geen internet. Dus. En ik heb dan, ben lang disjockey geweest. Ja, in die shock heb ik alles zitten mixen. Mm-hmm. Maar er waren heel veel inzendingen bij, met alle respect, van de guy is van mij, en zo. Maar ik heb dan toch een lichte voorkeur gehad voor af en toe is wat kritische stemmen, zeldzaam als ze waren. Ja, er stonden wel een paar heel schoon fragmentjes in, hè. En zeker de Herman, dat is natuurlijk vlammend en actueler als ooit. Oké, we gaan eens 5 minuutjes luisteren naar de... Hand. En mijn rechterman heeft zich hier aan de Antwerpse stof langen bezeerd om gezondheidsredenen. Zal ik ergens anders asiel moeten aanvragen om de duur te stap waarop. En ik heb last, een allergie van de vervuiling. Maar hier aan de kaai heb ik er geen last van. Daarom dat ik van jongs af aan hier aan de kaaien zat. Ik zat daar toen alleen. Ik werd de kaaien zot genoemd. En nu is het helemaal anders. Nu is de place to be. En we zijn er niet meer alleen. En dat is goed. Want je ziet, we moeten verdraagzaam zijn voor alle soorten mensen. Voor de paparazzi. Laat deze plek een vrijhaven zijn. In deze tijd waar alles moet gecontroleerd en gecentraliseerd. En laat dat toch tenminste een plek zijn waar we elkaar kunnen verdragen. En ik kan me voorstellen... dat sommige mensen ook onder u de tekst van Herman J. Klaas, die zegt, wat schrijft u hier over een kanker die het stad pijstert? Wel, de meren, dames en heren, die verdragen exemplaren die weigeren te werken. Ja, ik heb dat ergens gelezen, zeer betrouwbaar. En wij zitten vol desoxy, riboniet, pleïnezuur. Wij slepen ook junk DNA. En dat is gezond. Gezond voor een organisme, gezond voor een lichaam. En Herman is consequent blijven vechten tegen machtsmisbruik en andere zaken. We lezen een stukje voor. Het wandelgedicht wordt dankzij Antwerpen Boekenstad heruitgebracht op 25 augustus in het Letterenhuis, Mindere Broederstraat 22. En dan gaan we daarna het Conscienceplein onveilig maken. Dat wordt heel gezellig. Een stukje van Herman Jekluis met toestemming der poëtische pijplijn. Harde teksten, maar wie weet komen er ook harde tijden aan, zwarte gaten rukken op. Herman Jekluis, enkele jaren geleden gestorven hier met zijn fietsje, schreef: jij die nu langs de kaai flaneert, sla hier een bres in deze dijk. De dijk van jouw dwangmatige verweer tegen het schielijk springtij van je ongeremde dwangdrang. Sla hier een brede bres, een niet te dichten gat in jouw verschansing, al te getemde wandelaar. En laat je vloedgolf tolkend razen landinwaarts. En overspoel de starre stadsbewoners met jouw storm. Wees onbeteugelbaar in het onstuimig stuwen van je bloed. Sloop bouwsels, muren en structuren die jou betuttelend bevolen als een schier onmondig kind. Wees windboos, storm, onweer, orkaan en werp een dam op tegen haat. Een teringsdam van woede tegen bekrompen rassenheid, rassenwaan en stuurse vooroordelen die deze oude metropool, onze trotse wereld gaven, een reuk van rottigheid bezorgd. Een stank van bruine pest, nog meer beklemmend dan het gif dat industriebaronnen ons met de barre noorderwind het strot inblazen, ongestraft. Werp daar een keermuur tegen op en dijk die kanker in. Ik zou zeggen 33 seconden stilte voor iemand die zulke krasse woorden helaas actueel heeft geschreven met zijn eigen verf en perfect. We danken ook de Stichting Pipelines om dit allemaal te dulden. En Herman, vergeef me, ware kaper, dat ik uw woorden heb aangebracht. Heel mooi aangebracht trouwens in een ontwerp van Janne Jespers, die alle stadsgelieden ontwerp. Oké, dank u wel. De 33 seconden gaan nu in. Onze weg, dames en heren, tot aan de boten, alwaar wij het stadsgedicht van Joni zelf ontvangen. Dank u wel. Ja, Joni, dat is uw... Een fijne gast, hè, de Joni. De jongere dichter. Ja, ja, die woont op Linkeroever. Die is toch heel streetwise... skaten en rappen, maar tegelijkertijd is er het over, zijn filosofie-examen. Dus wordt dat de nieuwe... Mm-hmm. Nee, hij is illegaal aangesteld door mij, dus... ik heb hem een kapersbrief gegeven, maar die is nooit door een officiële instantie ondertekend, maar... Ja, maar een kaper, die moet niet te officieel... Nee, dus dat, maar... Die heeft nu ook meegedaan... De 24 september hebben we een groepsgedicht met allemaal inburgerende mensen uit Iran en Marokko. Hebben een gedicht in de vorm van een boom gemaakt. En dan heeft de Joni ook zo'n wortel geschreven. Dus dat is wel een fijne gast. Mm-hmm. En blij dat hij erbij is gekomen. Nou, maar dat K-gedicht, ik heb hier nog een tekst gevonden. Dat wordt ook tentoongesteld de 25e augustus, dus een donderdagavond in het Letterenhuis. Teksten van een Herman, dat is allemaal op tipmachine. Herman J. Kluis, die tipte dat allemaal uit. Die had een heel visie. En ik heb hier een klein stuk, ik zal het even voorlezen. Ik kan dat misschien nog even zeggen, dat gedicht van een Herman, het oorspronkelijke wandelgedicht, dat wordt dus ook uitgebracht. Maar op stencil ook, hè? Opnieuw gestenseld, maar wel door Jelle Jespers, die dus de nieuwe heeft. Ja, dus we krijgen de samenwerking over de tijd. Ik weet eigenlijk niet want, hoe dat er gaat uitzien. Het gaat er dus ouder uitzien. hoe nieuwer dat is, hoe ouder dat eruit ziet. Daar kan het op neer. Zo omschreef de Jan van Veen het magisch. Het is ook opgedragen aan de Jan, hè? Heel dat wandelgedicht. Dat is opgedragen aan Jan van Veen. Maar hij schrijft hier, Herman, het aanbrengen van gedichten op muren is niet nieuw. Het is zelfs de oudste wijze van overlevering van poëtische teksten. Inscripties van runen, hiërogliefen, klassieke teksten in de oudheid op stenen, tempelmuren, rotsen, zuilen, poorten, sokkels zijn daar voorbeelden van. Murale poëzie is van alle tijden en van alle beschavingen. Straatpoëzie is letterlijk zo oud als de straat. Dat is leven de graffiti dan ook. Ja, eigenlijk kunnen we de link ook doorleggen. Hè. Maar, De hiërogliefen en alles. Hè. Maar ja, ik test het mooi. Ik ben er een maand mee bezig geweest. Een woordenstroom. Het zijn eigenlijk brokstukken geworden van wat al de mensen hebben ingestuurd. Ik heb er dingetjes uitgepakt. Maar, ça va. Ik kijk wel uit naar de donderdagavond. En Hans Plomp komt ook. Maar ik weet niet. De 25e, hè? Ja, de 25e. Want vandaag zit hem vast in Ruigoord, hè? Want het landjuweel is begonnen daar. Hè. Ah ja. Daar trekken we morgen ook in, hè, dus. Dat is mijn ik pacemaker. Ik moet hier even kijken. Uw pacemaker. Want Hans Plomp gaat ook een woordje zeggen. Hè? En daarna gaan we naar het Conscienceplein. Hij brengt een hommage aan zijn literaire compagnon. Ja. En daarna gaan we naar het Conscienceplein. En daar komen alle vrienden en de sympathisanten een gedicht van hem voorlezen. Degene die nog leven, die op vakantie zijn. Nee, ik denk, is dat goed dat ik daar de doelsong kom zingen ook? Oh, want dat is ook een tekst van de Herman. Ik heb maar schrik dat het. Dat zou fantastisch zijn. Hè? Dan probeer ik Sabine en Ineke nog eens mee te krijgen. Hè? Ja. Wat denkt u? Gaan we naar een toren of gaan we eerst nog iets anders? Ik weet niet. We zouden aan de luisteraars moeten vragen. Wat ja, pas op. Beginnen ze weer allemaal tegelijk berichtjes te. Die plaat, ja. Een stuk. Ja, maar die lijkt klaar. Het is daarom dat ik zeg. Er ligt een LP klaar en die kun je ook in het Letterenhuis vinden. En daar ben ik nou echt fier op. Dat is dus. De docufonie is gesticht door een zekere Wilfried Bossier. Die neemt met zijn apparatuur tijdens de uitvoering van het Torenlied, een gedicht dat je ook kunt zingen, in mei, van het een naar het andere gecrossed, een bijaard opgenomen, die de melodie speelde, straatmuzikant, en die heeft daar een mix van gemaakt. En dan is de docufonie eigenlijk, hoort een bijaard. Dat is weer gewoon. Die is er heel gevoelig voor. Als wij over docufonie beginnen, begint hij een bijaard. Die een bijaard is om het kwartier heeft hij een gevoelig momentje. Omdat het is eigenlijk tegen de audiovisuele vervuiling een soort de kracht van het geluid proberen terug te herstellen, heeft hem een LP gemaakt. We gaan eens een poging ondernemen. Het begint met eigenlijk een oproep, want die affiches hingen niet overal in de stad. Ben ik met zo'n bel rondgegaan om de mensen te lokken naar de kathedraal. Dat is een verkeerde schuif, Frank. Ja. Dat is eigenlijk ook een goede titel voor een erotische dichtbund. Wat dan? De verkeerde schaar. De verkeerde schaar, ja. We zullen eens zien dat we weer iets uit krijgen, hè. Hier, om 2 uur stip, wordt vertolkt het torenlied, geschreven door uw stadsdichter Peter Haha en zijn lieve vrouw Novella. Getolzet door Oscar en Tobias Pierenburg in dat galerietje daar in dat kleinstraatje. Prachtig, de Bijaar stipt om 2 uur. Dan een vierde toren wordt geboren in het stof van wel en niet. Memorietoren, heb je oren, zie dat reuze gom verschiet. Alle windstreken, een groot volksfeest van 2:30 van de verniet op kosten van Patrick Janssens. Allee, ik ga het in ieder geval niet betalen. Laat de kleur van de klokken klinken. Laat de zon op kasseien blinken. Laat de geur van de schelde strelen. De wind in de stegen spelen. Zie dat reuze gom verschiet. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Ding dong ding, ding ling ling. Onze stad ziet de bomen verdrinken, wil haar wortels van steen niet verminken. Maar vandaag klinkt uit vele kelen, gaan samen de koeken delen. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Ding dong ding, ding ling ling, kling klang. Schiet een doel, soms een dok te ver. Sta dan stil bij een klare ster. Kinderkopjes wil rollen pollen. De tijd blijft maar verder hollen. Ding dong ding, dingelingelingeling, kling klang. Lang, dinge dong ding, dingelangelangeling, klangeling. Ling. Klang ling ling, klanga linga langa lang, klang kling ling, tanga ling ting klinga, tinga linga ling, klinga lang, lang, langa ling ling, langa langa langa ling, langa. Voorlezen? Of een doel te ver of zoiets? Ja, dat was dus een van de stadsgedichten. Hè. Op LP verkrijgbaar. En een LP van Marcel van Maal. En mijn naald is kapot. Hè. Prachtig, het ziet er fantastisch uit. Hè. Marcel, de geest van Marcel moet ook dringend uit de fles. Word jij er over tijd niet bij de Guillaume Bijl? Ja, ja, ik heb het voorgelezen. Die heb je ook voorgelezen. Ja, marathon, samen met Paul Snoek is Marcel toch eigenlijk... Ik heb hier nog de Poëziekrant van maart 1986 bij. Ik zal het laten zien aan de luisteraars. Ah, oh, dat is goed. Ja, ja, Marcel van Maart, neem plechtig het hoofd, het hoofd af. Echt, fantastisch. Geweldig, hè? Ja. Ja, ja. Ik heb mijn gebottelde gedichten nooit weggegeven. Terwijl dat mijn pensioensparen was, zeg. Die heb ik ook nog gehad. Nee, niet de gebondelde gedichten. Ik had een ander. Er is ook iets een multiple geweest, zo in een klein muizenvalkje of zoiets, van die klein boekjes. Ja, zo, ja, ja. Of, in een klein vogelenkotje. Zo. Allee, maar... ondertussen zit jij je zakje... Ja, ik denk er ineens aan dat ik een gedicht dat ik nog nooit heb voorgelezen... Ah. ...voor Marcel van Malen heb geschreven. Ik ga eens even kijken of ik het bij heb. En ik vrees van niet. Ja, zo gaat dat. Zo, ja. Huh? Maar hij vindt dan wel iets anders. Omdat hij hem ook niet ongedacht had. Ja. Nee, ik kan misschien nog eens zoeken... ...om dat Siorgel eerst terug achter te krijgen. Ja, om in de... Ik had zo'n beeld van Marcel dat, toen dat hem nog niet blind was, had hij zo'n hele dikke bril. Hè? En die bril op de bodem van de zee. En dat gedicht heet Passo Profundo. En ondertussen horen we dan terug het zeeorgel van Zadar Morske. Spomenik, Sunku, Moroskok. Allemaal lelijke woorden. Die hebben niet meer geweten wat ze betekenen. Knisper, knisper. Kom, geef me nog 7 minuten, Peter. Ik ga het wel vinden. Ja, dat is ongelooflijk. Gewoon die golfjes. In memoriam Marcel van Mala. Basso profundo. Oude tijger. Tegendraads was uw spelen varen. In uw kannibalenblootje verzen keilend naar dolgedraaide rat. De bodem bottelt dikke brillenglazen. Hoor de koeien loeien. Zat de Zwitser kaperscocktail. Hoed ons weer. Kom, kras ons naar de platte zee. Naar onze zusters. Welpenwolkje, zwarte sterrendwergen slapen. Horizon, Marcel kon de Catatumbo bliksems vangen in een fles opstandig kruid. De woorden lessend, wettend, als een baby komt met stoppels. Het stof op zijn recorder zwijgt. Karin, mijn ogenspiegel, stilte houdt van mijn afwezigheid. Zeeroos. De schroefherstelling is niet meer mogelijk. Zijn oorschelp vol van maankorrels. Wij zien beeld, maar geen letters. Leg hem in dit sloepje van azuurblauw. Maan hem over baren waar de roodneusreuzen waren. Vissen gapen, mooie ronde vissen gapen. Captain, my captain, our fearful trip is done. Our ship weathered every rack, the price we sought is won. The vessel, grim and daring. Was nog iets van Walt Whitman dat boven kwam drijven? Fantastisch, dat zee. Ik ben er echt jaloers op. Ja, hè. Dat vinden we wel op YouTube natuurlijk. Dus schoorfilmpjes buiten. Ze doen er ook bijeenkomsten en ze hebben er ook zo een soort lightshow gebouwd enzovoort. Ja. Natuurlijk, op den duur werd het een beetje te veel een toeristische trekpleister misschien. Ja, dat is bij alles zo, hè. Allee, nog een kortje en dan moeten we eruit gaan. Generation Oxo staat hier ook al klaar. Misschien de reis naar Inframundo, een klein stukje. Ja. Tegen het einde aan wordt er een schip gemaakt van wrakhout. De Navaggio, een schip van wrakhout, dat kan niet lang. Ja, dat is gedoemd om te zingen. Maar die kapitein. Om te zinken. Ja, die zingt terwijl dat hem zinkt. En er is een matroos op weg naar de Navaggio. Hij heeft 40 jaar in de woestijn gezeten. Hij komt eraan in Antwerpen-Bergen. En hij ziet daar een tijdschrift, Hond bijt peuter in het gezicht. En ja, hij vindt er een paar rode schoenen. Hij trekt die aan en hij begint te stappen door de stad op zoek naar het wrakhoutschip. Zo eindigt het gedicht De Rode Schoenen. Aan de staart van een kameel reisde ik door de nacht, in de schaduw van de nacht, naar het water van de nacht. Zo speelt vandaag in Gaza een kind zich dood, de duivel die in een sneeuwwit maagdekijn ploegt. Ik zit hier in de zevende hemel, kroont hij. Be ready when he comes, O Lord. Ik stapte door de zaal van de verloren stappen, de stad een knokend paleis, heet gebakerd. Ik hoorde geen pauwen, maar mensen ropen. Hey, manneken, al licht brandt niet. 'S Avonds aan de rand van de stad volgde ik de waterloop. Indigo is het hazige geluk, de jachthals ligt altijd op de loer, mijn geitje. Als een zonnestraal op een bruidsboeket. Wat stapten die stappers lekker. Maar stoppen kon ik niet. Ik zag hoe de Sint-Anna-bomen in de verte wuifden. Ik was op weg naar mijn wrakhoutboot en naar mijn Bonnie. Ze zong Peter on the Seashore en ze noemde mij haar voyou. Maar plots hield een fietser halt naast mij. Een man met kort wit haar. Mijn zoon had dezelfde schoenen, maar niet in het rood. Hij viel op zijn hoofd. Toen was hij dood. En de man reed door en ik uit het lood sleepte mij voort. Tot vanavond in de opzak. Vanavond in de opzak, dat is een ongelooflijk einde voor de muziekdoos. Dat is de muziekdoos. Ik heb ook een kapotte exemplaar. Oké, dus iedereen van vanavond naar de opzak vanaf 8 uur. Bedankt. Hè. Grote Pieter Potstraat. Wat blijft? Dat Angela de gedichten wel thuis had. Ah ja, ja, ja. En Milke schijnt het vorige gedicht ook helemaal gefilmd te hebben. Dus zijn ook nog op zoek. Ah. Maar dat is voor de 25e. Voor de bootlegs. Oké, dat was de muziekdoos. Dus allemaal van de avond naar de opzak. Grote Pieter Potstraat 24. En de 25e Letterenhuis. De 25e not Letterenhuis. En vanaf morgen ook allemaal in Ruigoort bij Amsterdam. Ja. Voor het landjuweel. Allee. Tot zeer spoedig. En hier komt Generation Oxo. Dit was de muziekdoos.